tekilden sonra tesniye, yani ikili vardır. Çoğul üçle başlar Arapçada. Türkçedeki gibi değil yani. Bu ikili olduğundan dolayı iki sure demek yani. İki çoğul sığındırıcı. Üçle mi başlıyor Arapçada demek? Ben bilmiyordum. Çoğul üçle mi başlıyor? Evet, üçle İki başlar. İki çoğul sayılmıyor. İki çoğul sayılmaz Arapçada. Enteresan. Ona tesniye denir. Tesniye. Böyle bir özelliği var Arapçanın. Muavizeteyn dediğin zaman iki tane sığındırıcı demek. Evet. Yani iki sığındırıcı. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Güzel bir şey burada da burada sığınmalar olduğundan dolayı. Sağ olun. Yine burada kul diye Resulullah'a emir verilmesinin sebebi yine aynı şekilde dine ait ilkelerin Allah tarafından konulduğunu, peygamberin de kendi kendine herhangi bir şey yapamayacağını, bir ilke koyamayacağını, yani görüldüğü gibi duanın bile nasıl yapılacağını Allah öğretiyor. Ya. Evet, yani bunu açık açık bunlardan hep görüyoruz. Öyleyse önce surenin bir genel manasını takdim edelim. Ondan sonra da sözcükler üzerinde gerek tek tek tahlillere başlayalım. İnşallah. Şimdi toplu olarak vereceğim yine. Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan, hepsinden insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilahına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım de. Evet. Evet. Şimdi burada çok özel bir nokta var, bunu şey yapacağım. Onu önce söyleyeyim de o dikkat üzerinden, surenin üzerinde geçelim. Şimdi şeyi hatırlayalım bundan önce. Felak suresini hatırlayalım değil mi? Evet. Şimdi Felak suresinde bakın oluşturduğu şeylerin kötülüğünden bir, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden iki, düğümlere tükürüp üfleyenlerin üç, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden üç, kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden çatlamanın Rabbine sığınırım de. Dört konuda. Ha, dört tane konuda Felak'ın Rabbine sığınırım. Felak'ın Rabbine sığınacağız. Tamam mı? Evet. Dört tane konuda. Tamam. Dört konuda tek merkeze, tek öyle evet. Diyelim yani tek özellikle Cenab-ı Hak kendini Rabbül Felak'a sığınır. Şimdi burada bak bir şey dikkat çekmiş olması lazım. Burada ise bak burada min şerril vesvasil hannas, vesvas hannas denilen tek düşman var. Hı. Bu tek düşmandan bak kime sığınacağız biliyor musun? İlahin nas, melikin nas, Rabbin nas. Allah'ın üç özelliğiyle birden müracaat edeceğiz. Üç özelliği. Ha, evet. Üç tane özellik bak. Önce Allah'ın kaç özelliği vardı Felak'ta? Tek. Tek özelliği vardı. Tek özellikle müracaat edecektik. Ama dört tane şer kuvvetten. Şer. Burada ise tamam mı? Tek şer kuvvetten üç tane ismi. Üç tane nitelikli Allah'ın niteliğiyle bir şey yapacağız. Çok enteresan bir sanat tamam. Var burada efendim. Evet. Çok enteresan. Bu niye biliyor musun yani çok böyle şey olarak? Buradaki göstereceği Cenab-ı Hakk'ın düşmanın büyüklüğünü gösterir. Ha, düşmanın büyüklüğü. Ha, bu düşmanın büyüklüğünü gösterir. Şimdi bu düşmanı açacağız çok da. Çok güzel yani. Tamam. Burada bunu da bilerek şey yapacağız. Yani düşmanın evet. Büyüklüğünü vereceğiz burada. Evet. Bu düşman nasıl büyük bir düşman da ondan böyle hem Allah'ın melikliğiyle evet. Tamam mı? İnsanların ilahlığı olmasıyla, insanların Rab'lığıyla üçüne birden, üç sıfatla birden yöneleceğiz. Tamam mı? Bu düşmanın büyüklüğünü gösterir bize. Onu da burada belirtmiş evet. Olayım. Bu özelliği belirttikten sonra çok enteresan. Şey yapalım. Evet. Şimdi İnsanların Rabbi, evet. Sığınacağımız insanların Rabbi. İnsanların Rabbi, evet efendim. İnsanların hükümdarı, insanların ilahı. Evet. Üçü Allah'ın sıfatlarının ayrı ayrı sıfatları ayrı olarak şey zikredilmesi. Burada. Şimdi insan Rabbi dediğimiz zaman, Rabbi daha önce ne demiştik? Patron. Evet. Biz yoktuk. Bizi Allah var etti. Allah var etti. Bizi var ettiği zaman bu varlıklar nerede yaşayacak, nasıl yaşayacak, hangi ortamda yaşayacak, yaşarken nelere ihtiyacı olacak, zihinsel olarak, fiziksel olarak ne yaşayacak, hepsini Cenab-ı Hak bir plana, programa koymuş. Kesinlikle. Onun için ve bir de şey var, hani bizi yollayacak, ne zaman yollayacak, değil mi? Zaman ne zaman önemli. Çekecek? Ya, o çok bak, önemli. Bütün bunları planlamış. Evet, evet. Bizim patron. Tabii ki. İnsanlığın patronu. Tabii. Evet. İnsanlığın patronu. Neden patron? Evet. Gelişin kendi elinde değil. Tabii. Gidişin de hani kendi tabii. şeyinde değil. Hangi coğrafi bölgede yaratacağım çok önemli. Nerede kimle doğacaksın? Ya. Ve bu zaman içerisinde yani hangi zaman doğacaksın, ya. Hangi zaman öleceksin çok vesaire korkunç. Falan filan. Erkek mi olacaksın, dişi mi? Bunları bir başkası planlamış. Tabii, elimizde değil onlar. Ya tamam. Öyleyse Allah neymiş? Rabbün nas'tır. Rab insanları. Rabb'ı önceden açtıydık. Tamam. Burada Allah'ın bir başka niteliğine daha şey yapılmış oluyor. Hmm. Melikin nas. Melikin nas. Melik sözcüğü. Melik şeyi hatırlayacak olursak Fatiha'yı incelerken Fatiha'daki ayetleri ha. orada Maliki Yevmiddin diye ha, Malik sözcüğü ifade şey evet. yapmıştık. Değil mi? Evet. Şimdi Malik de Melik aynı anlamdadır. Ha. Şimdi onu belirteyim. Malik daha önce bunu hani melek sözcüğünü falan açarken de şey yaptığımız ya milk hani güç güç sözcüğünden milk. Şey yaptığımız zaman Malik ve Melik işte yani Türkçe'ye genellikle bunlar kral, hı, kral sözcüğüyle şey yaptı. Güçlü yönetici yani öyle diyeyim ben şimdi güçlü bunun yönetici. Şeylerini. Bu sözcük işte hem sahibi olmayı yani sözcük hı. anlamına baktığımız zaman hem bir şeyin sahibi olacaksın hem de güçlü olacaksın. Güçlü. Onu da yani sahip olduğun şeyi gücünle, kuvvetinle hani koruyacaksın. Kral dediğimiz zamanda da o ülkenin hem sahibi, hem ülkeyi gücüyle, kuvvetiyle de koruyan. Koruyan. Anlamında yöneten, şey evet. yapalım. Şimdi yeryüzünde tabii bu anlamda yani bu kral sözcüğü insanlar da yani kendilerine göre de hani bunu hmm. kullandılar. Hani kullanır oldular. Tabii. Yani öyle. Hala da kullanılıyor. Hem de kullanıyorlar. Da Müslümanlar bu konularda biraz edepliydi. Evet. Yani bu Melik, Malik sözcüğünü falan şeyde yani yönetimde kullanmadılar. İlk Müslümanlara hükümdarlık yapan insanlar kendilerini melik yani kral olarak falan görmediler. Hmm, çok güzel inceledik. Tabii bunu çok saygısızlık olarak gördüler. Tabii, güzel bir çünkü, şey. Çünkü melikin nas insanlara kral olan böyle diyelim kimmiş? Ancak Allah. Allah. Onun evet. için Müslümanlar bu konuda edepli davrandılar. Çok güzel. Şey yapmadılar. Ama sonradan Müslümanların içerisine girmiş o nifak tohumları, nifak ekmiş, eken, milleti yozlaştıran kişiler işte Muaviye'den itibaren ya. Ki itibaren onlar bunda kendilerini bu şeye koymadılar, çekinmediler. Bu sıfatları kullandılar. İlk defa orada başladı. O orada başladı. Muaviye'de yani başladı. Öyle işte o tip Melik. Oralarda başladı. Ya. Şimdi çok enteresan. Eski mesela tapu senetleri vardı. Hı. Oralarda bile o senedi Hakkani'lerde falan orada bu arazinin, bu evin, bu şeyin, mülkün hani diyelim ki maliki sahibi anlamında sahibi de yazmazdı. Maliki de yazmazdı. Ona mutasarrıfı yazardı. Tasarruf eden. Tasarrufunu kullanan gibi bir nezaket vardı. Tapu şeylerinde böyle miydi? Evet, böyleydi. Eski tasarrufu. Tapularda böyle. Osmanlı döneminde. Osmanlı şeyde ve ilk dönemlerde de öyleydi. Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti şeyden. Daha sonradan işte bunu mutasarrıf sözcüğünü maliki olarak şey yaptılar. Şu anda da işte o tapu senedine bakarsan maliki tabii. diye şey yapıyorlar. Yani mülkün sahibi kullanan ama esas tasarruf edeni. Mülk Allah'ındır. Tasarruf eden insan. Yani işte burada malik dediğimiz zaman işte her şeyden önce Müslümanların dikkat edeceği yani kullandığı sözcüklerde iyi şey yapın. Hmm. Malik aynı zamanda mülk sahibi demek. Mülk sahibi. Evet. Ve mülkte gücünü, kuvvetini kullanan demek. Yani siz evin malikiyseniz, evinin içerisinde gücünüzü, kuvvetinizi, otoritenizi kullanırsınız demek. Yönetim yetkiniz şimdi, olacak ona göre. Evet, işte yönetim yetkisi vesaire. Şimdi öyleyse aslında Müslümanın inancında mülk kimindir? Allah'ın. Mülk Allah'ındır. Kesinlikle. Öyleyse gerçek malik ve gerçek melik kimdir? Evet. Allah. Allah'tır da hani kullara izafeten de böyle şey yapılsa da onların malikliğini yani cirmi nispetine düşürelim yani. Evet. Ama dediğim gibi nezaket gereği de bu tip şeylere bile tevessül etmemek gerekir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak zaten şimdi bu ilkeleri korurken işte Melik-i Nas dediği zaman şimdi bir de hani yakaracaksın ya böyle. Melik-i Nas'a sığınacaksın ya. Şimdi neydi? Bu esas krala. Tamam mı? Esas. Tamam. Esas krala sığınacaksın. Tamam. Şimdi ne, şimdi şöyle kimden sığınacaksın? Vesvasın zararından, vesvasın şerrinden kime? İnsanların esas kralına. Esas kralına. Şimdi bu ifadeyi Cenab-ı Hakk'ın burada Melik-i Nas ifadesini bir başka ayette ileride göreceğiz. Melik'in muktedirdir yani. Hmm. Yani esas güç sahibi. Allah. Melik sahibi. Kral diye Cenab-ı Hak burada şey yapar. Ama insanlar malik sıfatını falan kullansa fazla bir şey yoktu ama melik sıfatını kullandıkları zaman yani saygısızlığın dik alasıdır. İşte onun için Ebu Sufyan Müslümanlar burada başlarına bir şey geldiği zaman Allah'a müracaat etmeleri. Hı. Hatta daha iyi anlaşılsın diye şöyle tekrar anlatayım. Müslümanlara bir musibet, bir bela geldiği zaman onlar ne yaparlardı? Bir müracaat tarzı vardı. Hı. Bakara suresindeki ifadeyle inna lillah ve inna ileyhi raciun. Evet. Allah içiniz Allah'a müracaat edeceğiz. Orada yani bu kral. Davayı, tamam mı? O musibeti bize neden geldi, nasıl geldi, kim getirdi, ne hakla getirdi falan diye esas krala götüreceğiz. Evet. Bunu Allah'a götüreceğiz. İşte biz de Hannas'ın şerrinden gelen, gelecek olan belaları kime götüreceğiz? Evet. Melik-i Nas'a getireceğiz. Evet. Gerçek. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Burada müminlerin ana inancı ne olmalı? Bunları ileride daha farklı boyutlarda anlatacağız. Mülk Allah'ın ve bu mülk üzerinde yaşayanların bir bölümü kardeştir. Kim onlar? Müminler. Müminler kardeştir. Evet. Bak müminler kardeştir. Evet. Mülk Allah'ındır, mülk müminler Allah'ın kardeştir. Mülk. Şimdi burada bir bazı ayrıntı şey yapayım. Bazı yerlerde işte Müslümanlar kardeştir. Evet, müminler olması daha iyi. Müslümanlar kardeş değildir, müminler kardeştir. İşte o kadar. Şimdi müminler, Müslümanlar kardeştir dediğin zaman görünürde yani mümin görünenler de kardeştir anlamını taşıyabilir. Yani müşrikler de müminlerin kardeşi, münafıklar da müşriklerin, müminlerin kardeşi gibi anlaşılabilir. Gayet bunun ayrımını yapmak lazım. Gerçek Müslümanlar kardeş diyemeyiz, tamam mı? Müminler kardeştir. Allah Kur'an'ında müminler kardeştir der. Bu ifade kullanılıyor. Müminler kardeştir. Müslümanlar kardeştir değil. Evet. Öyleyse yapacağımız şey burada Cenab-ı Hak diyor ki Melik-i Nas. Melik. Evet. İnsanların melikine sığınacaksın. Melikine. Şimdi kimden sığınacağız? Nasıl sığınacağız? Biraz sonra onlara da değineceğiz. Şimdi burada ikincisi İlahin Nas. İnsanların ilahına. Şimdi ilah, şimdi bunu daha önce de ilah sözcüğünü uzun uzun anlattıydık. Şimdi ilah sözcüğüyle şimdi Allah sözcüğünü de ayırmak gerekir. Şimdi ilah dediğin zaman şimdi sözcük anlamıyla şu baktığımız zaman buna bunun halk arasında halka yardım eden, halkı koruyan gibi bir anlamı var. Ama bunlar anlamı yani halkın anladığı yani halkın geçmişten Tanrı ilah diye getirdikleri şeyler halkın kendi hafsalasında o günkü şartlara göre kendi uydurduklarıdır. Şimdi kendilerinin bir sığındığı vardır. Evet. Tamam mı? Kendilerini mesela rüzgardan kendilerini koruduklarına inandığına birine sığınırlar. Fırtınadan koruduğuna veyahut da kendilerine bereket getirdiğine, belki kendilerine şifa verdiğine inandıkları kendi şeylerine göre bir ilah tasavvurları vardır. Bereket tanrısı, bereket tanrısı, şifa tanrısı gibi şeyleri vardır. Bu insanların hani kendilerinin uydurduğu, kendilerinin koyduğu şeylerdir. Ve insanların koyduğu bu şeyler ihtiyaçları bittiği zamanda da onun ilahlığı da biter gider. Bitiyor. Onun ilahlığı da biter. Yani ona muhtaç olmazdırlar. Yani fırtına nedeniyle bir ilah edinilmiş bir put olduğunu düşünün. Fırtına ortadan kalkarsa onun bitiyor. İlahlığı da kullanım süresi oradan bitmiş. Tamam, aynen. Kullanım süresi bitmiş, atılmıştır şeylerden. Evet. Toplumların şey yapmış olduğu ilahlar da hep öyledir. Ama şimdi bunu da literatürde ilah sözcüğü hem Allah içi hani kullanılabilen hem de böyle sahte putlara vesaire halkın kullandığı bir sözcük. Şimdi burada şimdi ilah sözcüğünün böyle hani ana şeyini anladıktan sonra burada bizim üzerinde duracağımız konu ilah edinmek meselesi. İlah edinmek. Ha, ilah edinme nedir yani şimdi? Ne demek? İlahı şey yap. Şimdi ilah edinme. Şimdi tevhid inancını şöyle şey yapalım. Yeryüzünde bilgilendirilen ilk insan. Evet. Ve ilk peygamber olan Adem'le başlayan tevhid inancı, tamam, evet, gönderilen her peygamberle bir devam etmiş ve peygamberimize kadar gelmiş. Devam etmiştir. Böyle, evet. Tamam yani. Şimdi. Evet. Şimdi ilah edinme dediğin zaman şimdi burada ve bütün peygamberler biliyorsunuz hep bunu şeyde göreceğiz. Fatiha'da daha ayrıntılı şeyleriyle yapacağız. Hep bir tek olan Allah'a evet şeylikle yapılmış. Evet. Ama insanlar korkularından, çıkarlarından dolayı bir başka şeyleri ilah edinmişler. Evet. Mesela şimdi bunları şöyle şey yapalım. Meryem 81'de onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın aslarından ilah edilmişler. Allah'ın aslarından, evet. Evet. Şimdi Allah'ın aslı dediğim zaman, niye şan şeref olsun diye. Yani. Şimdi öyle bir dönem olmuş ki, mesela halk kendi arasında insanlardan krallarını, başkanlarını, şeyhlerini, şıhlarını falan filan şey yapılmış, söyle. İlah edilmişmiş ama evet. Şimdi onun tarafları o kadar çoğalmış ki ötekiler de garip, ben de oraya gidersem biraz şanlı şerefim bir de falanın kulu olur diye onu hani o da ona ilah edilmiş. Evet. Bu niye benzer biliyor musun? Şimdi şöyle anlatayım bu ilah edilmeyi. Şimdi Bektaşi sarayın kapısından geçiyormuş. Tabi üstünde peşmürde kıyafetler falan. Kapıda böyle atlas giyimli falan bir nöbetçi tabii var, öyle şey olarak. Şimdi kapıdaki o şeye bir de girmek istemiş saraya Bektaşi. Giremezsin demiş. Niye giremez? Giremezsin işte demiş, kılıkla kıyafetle falan giremezsin demiş. Peki sen kimsin de engel oluyorsun demiş. Hmm. Demiş ki ben padişahın kuluyum demiş. Bunu ifade edince geriye dönmüş. Ey koca Allah'ım demiş. Ya. Bir padişahın kulunun haline bak da bir de kendi kulunun haline bak demiş. Çok güzel. Şimdi o yani kapılarda kul olmak tamam, bir zaman şerefmiş. Şeref, şana şeref dedi o işte değil mi? Tamam mı? Ya. Yani orada yani gidip Allah ne dedi, peygamber ne uyguladı vesaire bunlar hiç dikkate alınmadan tamam mı? Böyle gidip böyle akıntıya küreş çekip böyle güçlü kuvvetli şeylerin dediklerini edinmek sorgulamadan. Bak şimdi işte evet, ilah edinme dedik ya şimdi ya, böyle hiç sorgulamadan bunun yaptığı doğru mu dediği doğru mu vesaire falan şey yapmadan onun yönetimine girmek, onun yardım almak, ondan yardım beklemek nitelikleri hep evet, işte böyle şan şeref şeyle. Bu da öyle demişti Bektaş. Allah'ın aslarından ona şan şeref kazandırıyor. Ha. Şimdi bak şimdi Allah'ın aslarından diyorsun da şimdi burada yine şöyle bir şey burada açıklamak durumundayız. Bazı çok bilmiş arkadaşlar bu bizim dün sözcüğüne hani ast anlamı vermemizi hep yadırgadılar da işte mefhum muhalifinden Allah'ın aslı dediğine göre Allah'ın üstüden var. Bu şekilde falan düşünenler böyle, var. Yani bir eleştirim yazmışlar bunu böyle, evet. De şimdi şöyle ifade edeyim. Hepsine burada bir cevap var. Şey yaptım, evet. Da sözün anlamı ast demek. Birinci planda bu bak. Ast zaten. Tamam, Allah'ın ast demek. Dün sözcüğünün anlamı lügatta as demek. Tabii ki. Birincisi bizim as diye çevirmemiz metne sadakattır. Ha, oradan kalınlıkla anlıyoruz. Şimdi bir. İkincisi bu sözcüğünü başkasına, dün sözcüğünü başkası diye çevirmek, yani Allah'tan başkasına diye çevirmek Allah korusun tehlikelidir. Tehlikeli. Ve Allah'a denklik izafesidir. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey vardır. Şimdi şurada iki tane bardak vardır. Eşittir. Eşit. Mesela. Ama sen burada Allah'tan başkasını seçtin dediğin zaman bunu seçmen gerekirken aynı ayarda bir başkasını seçmiş gibi anlaşılır. Anlaşılabilir. Çünkü ama Allah'ın aslı dediğin zaman, tamam mı? Birisi asl dediğin zaman bundan küçük olsun böyle, tamam mı? Akıllı adamın küçüğü değil büyüğü şey yapması lazım. Gerekir. Gerekirken tabii, tabii. Burada bunun yanlışını da ifade eder. Tabii. Bir de Allah'ın aslı derken şunu da bilsinler. Yani bunu çok net olarak söylüyorum. Önce Allah'ı tanımak lazım. Allah kim? Heh. Allah Zül Arşil Azim'dir. Arşın. Yüce Arşın, Arş-ı Âlâ, bunun bir başlığı. Arş-ı Âlâ'nın sahibidir. Yani en yüksek makamın sahibidir. Onun üstünde bir şey yok ki. Onun üstünde hiçbir şey yok. Onun için Allah'ın Arş-ı Âlâ'nın, Arş-ı Azim'in sahibi olduğunu bilen adam Allah'ın üstü var mıydı gibi bir anlama doğru çekmesi mümkün değil. Değil zaten. Şimdi şöyle bir şey anlatayım burada. Bunu da söyleyeyim. Şöyle düşünün. Mesela orduda, ordularda en yüksek rütbe nedir? Orgeneral. Orgeneral. Eskiden Maraşal da varmış ama Maraşal. Diyelim ki şu anda orgeneral. Tamam. Orgeneral bir genelge yayınlasa, dese ki aslarım şunu yapacak diye, aslarım diye dediği zaman aşağısındakiler. Ha, burada bunu yazan adamın, yani bunu yazan, yayınlayan generalin üstünün de varlığı düşünülür mü? Çünkü altında orgeneralin imzası var. En üst zaten. Öyleyse bu ayetlerin altında Allah'ın imzası var. Yani Arş-ı Âlâ'nın en yüksek makamının, en yüksek mevkii olan Allah'ın imzası var. Kesinlikle. O zaman Allah'ın üstü düşünülür mü? Hiç akla gelmez tabii, doğru. Ha, şimdi gerekir. Burada bunu da siz as deyince ben onu burada açmış oldunuz. Onu da açmış olayım yani. Evet. Öyle şey olay. Bu konuyu burada nokta koyalım isterseniz efendim. İkinci bölümden devam etsek. Peki. Süremiz çünkü şey oldu. Reklama girmemiz gerekecek. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen ayrılmayınız efendim. Elif Lam Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Nas suresinin açılımında Hannas'ın şerrinden sığınılması gereken neleri nasıl sığınmamız gerektiği konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Orada en son olarak Allah'ın astı konusunda bu arada parantez olarak söylemişti. Esas olan tevhid inancının ortaya konması, eleştirilmesi olduğu konusunu açmıştı. Kaldığımız yerden devam evet. edelim efendim. Şimdi buyurunuz. Demek ki cahiliye insanların bir bölümü ne için demiş? Kendileri için gün, şan, güç, şan, şeref olsun diye evet. Onun için. İlah edilmişler. Evet. Şimdi Bak birkaç ayet daha vereceğim de özellik. Sonra esas ilah ve ilah edilmenin ana noktasını belirleyivereceğim. Yasin 74'te bir de onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler. Yardım olunması. Yardım olunması için. Tamam mı? Evet. Şimdi bir başka ayete geçiyor. Hud 101'de ve onlara biz haksızlık etmedik fakat onlar kendilerine haksızlık ettiler. Yanlış, kendi zararlarını iş yaptılar. Onun için Rabbinin emri geldiğinde Allah'ın aslanın taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Taptılar. Şimdi diğer bir ayette ve onların Allah'ın aslarından yakardıkları şeyler, yakar, dua, tamam mı canım? Herhangi bir şey oluşturamazlar. Kendileri oluşturmuşlar. Kendileri mahluktur, yaratılmışlardır. Ölülerdir, diri değillerdir. Ne zaman dirilecekler tam bilemezler. Evet. Şimdi öyleyse, şimdi burada yardım ediliş şeylerini, şimdi ilah sözcüğünün ilah anlamını böyle tam net olarak vereceğim. İhtiyaçları gideren, İşlenen amelin karşılığını veren, sükunat bahşeden, huzur, rahatlık veren, yücelik hükmü altına alıp koruyan, musibet anında koruyan anlamı. İlahın esas anlamı bu. Evet. Şimdi buradan hareketle insanlığa baktığımız zaman, şimdi çağımızda yok öyle. Yani gidip de taştan, topraktan, mezardan falan filan yardım isteyen falan filan yok herhalde. Yani herkes, yani hangi çağdayız, aklını kullanıyor, şey yapıyor ama eskiden bak neler şey yaparlarmış. Cahiliye devri insanları kendilerine korkulu ve sıkıntılı anlarında dua edip yardıma çağırdıkları ilah ediniyorlardı. Evet. Bu ilahlar sadece cinler, melekler ve putlardan ibaret değildi. Daha önce yaşayıp ölmüş şahıslar da tapınılan ilahlar arasında idi. Nitekim evet. Cenab-ı Hak deminki ayette onlar diri değil ölülerdir. Ne zaman dirilirse bilmez diyor. Tamam mı? Evet. Müşrikler ilah edindikleri putların kendilerinin dua ve yakarışlarını işittiklerini ve kendilerine yardım edebilecek güçlere sahip olduklarına inanıyorlardı. Bak, müşrik inancı şimdi yani. İşte esas mesele bu. Bak bunların kendi şeylerinde kendilerine dua ve yakarışlarını işittiklerini ve kendilerine yardım edebilecek güçlere sahip olduğuna inanıyorlardı. Buna inanıyorlar. Evet. Şimdi işte ilah edilmenin insanı şirke götürüşü budur. Burada var. Şimdi dünyadayken ister ölü, mezar, ister taş, toprak, şu bu falan, yatır katır neyse yani böyle gidip de onlardan bir yardım isteme, hastalık için, okul başarısı için, evlilik için, cennete gitme işi, Allah'a yaklaştırma işi vesaire falan. Sebep bir yok. Ölü diri, herhangi bir şeye, nesneye gitmek onu ilah edinmektir. Bak kesin. Ondan yardım şey yapma bunu. Tamam. Evet. Öyleyse şimdi değerli Müslümanların yani Müslüman geçinenlerin bu konuda yani şu anda her tarafta mantar gibi bitmiş. Maalesef, tamam maalesef, mı? Maalesef. Bu kesimin yani bir işe yaramadığını, belki kendisinden de daha yani aşağı kademede biri olduğunun farkına varsınlar. Ya. Onların herhangi bir kutsal Allah'tan alma izinle veyahut da Allah'ın dışında kendi şeyleriyle herhangi bir böyle duaya hükmetme, duanın kabul olmasına yardım etme veyahut da belayı def etme vesaire vesaire herhangi bir şeyler söz konusu değildir. Evet. Bakın. Şimdi daha önce bunu birkaç defa şey yaptık. Resulullah böyle Habeşistan'dan hani göç edilmişti ya. O göçten geri gelen hani Müslümanlar Habeşistan'daki Hristiyanların türbelerinden bahsettiler. Oralardaki onların mescitlerini şey yaptılar. Sağdaki, soldaki türbelerden bahsettiler. Resulullah da orada yani şey tuhafınaydı. Hatta böyle bir rahatsızlık bir anında şey yaptı. Orada şöyle buyurdu. Yazık onlara dedi. Onların içerisinde eskiden iyi insanlar vardı. O insanlar öldükten sonra onun üzerine böyle türbeler yaptılar, mescitler yaptılar. Sonradan onları kutsadılar. Onları şirk boyutuna şey yaptılar. Gibicesine peygamberimizin uyarısı var. Biz bunu hani kabirler, mezarlar gibi bir yazımızda da çok uzun uzun şey yaptık. Evet. İşte ilah edinilen merkezlerden bir tanesi de budur. Evet. Şimdi peygamberimiz bunu şey yaptı. Tuhafınıza gider. Mesela bu şeylerde, rivayet kitaplarında bu olay anlatılırken bu olayın Resulullah'ın hedeflediği, yani türbeleri veyahut da salih insanların kutsanmamasının noktasını özellikle emir vermesine rağmen bu rivayetler var ya, hiçbir zaman bu noktadan literatüre girmedi. Sadece adamın üstüne battaniye örtmesinde sakınca yoktur hükmünü buradan çıkardılar. Bir komedi de buradan şey maalesef yapayım. Ya. Bunu rivayet kitaplarında Allah uzun Allah uzun herkes görebilirler yani. Allah şimdi Allah, tamam mı? Onun için burada Müslümanların kesin olarak burada şey yapacağımız nedir? Üzerinde duracakları kesinlikle aciz kullardan, yaratılmışlardan, hiç kimseye faydası olmayacak şeylerden yardım ummasınlar. Evet. Onların kendine yardım edeceğine inanmasınlar. Evet. Yardım Allah'tan gelecektir. Tamam mı? Onlara manevi bir yardım olacağına şey yapmasınlar. Hele hele o onların olağanüstü bir gücünün, kuvvetinin oldun ve Allah'la özel bir ilişkisinin varlığına sakın sakın evet aldanmasınlar. Çok tehlikeli. Tamam. Şirk oluyor. Bunları ileride evet yani bu konular şey yapacak da biz tamam ilah kapsamında hani hı bunları ilah, böyle açılımı daha, çok güzel oldu. Onu şey olsun yaptık. Evet. Şimdi yeryüzüne baktığımız zaman yani bu ilah edinme insanlığın yani çok tuhaftır yani. Sadece Müslümanlarla ilgili değil yani. Hristiyanında, Yahudisinde, şuyunda, buyunda bu şirk malzemesi olan şeyler çok evet şey vardır yani. Onu da burada belirttik. Onu şey yapalım. Evet. Evet, şimdi burada ilahin nas dedik, öyle mi? Evet. Şimdi neden sığınacağız? Min şerril vesvas. Vesvas. El hannas. Tamam. Ellezî yüvesvisü fî sudûrün nas minel cinneti ven nas. Buradaki bize verilen şey hannas sözcüğü. Düşman olan. Vesvas. Vesveseci. Vesveseci. Vesveseci. Yani bizim içerimize vesvese veren, tamam mı? Şimdi vesvese alçak bir sesle, fısıltı ile gizli bir düşünce aşılamak, bir işe, eyleme yöneltmek demektir. Fısıltıyla. Burada işte Müslümanların dikkat edeceği şey şu, dua edecekleri şey şu. Şimdi bu hannas gizli demek, böyle sinsi demek. Bunu daha önce Hunnes diye bir Tekvir suresinde geçmiş. Sinsi demek, sinsi hareket eden demek. Vesvas da vesveseci demek. Tamam. Vesvese de bak alçak bir sesle, fısıltı ile gizli bir düşünce aşılamak demek olduğuna göre. Evet. Bunun da ayette dediğine göre yüvesvisu fi sudurindes. Bu insanların göğsünün içinde, yani kendi içinde. İçinde. Bu dışarıda değil. Bak şimdi. Tamam mı? Evet. Bak şimdi bunu kalbine doğuracak. Bu içten tepkişi olacak. Evet. Burada iki şey vardır. Bakın şimdi böyle hani ben zamana da bunu sıkıştırayım diye şey yapalım. Buyurun. Şimdi bu olay yüvesvisü fi sudurünnes, insanların kendi içinden insana vesvese, fısıltı, kötü düşünce aşılama. İçinden. İçinden evet olacak, tamam mı? Evet. Ama minel cinneti ve nas diyor. İlk bunun kaynağı hem kendi içindeki olurken bir de dışarıdan da olur. Dışarıdan da olur. Ve nas dediği zaman dıştan da olur. Şimdi dışarıdan da öyle bir şey ki şimdi çok modern teknikler, reklamlarla, fısıltılarla insanı etkileyen, insanı yönlendiren teknikler var. Evet. Psikolojik olarak. Var. Bu reklam piyasasında falan şey, buna subliminal yöntem deniyor. Şimdi bu yöntemlerle burada sana bir masal anlatıyor. Ve bu masal anlattığı şeyin içerisinde öyle sözcükler gömüyor ki sözcüklerin içerisinde normal anlatımda seninle başka bir şeyler çağrışım yaptırtırıyor. Evet. Şu anda da dikkat ederseniz televizyon reklamlarının tümünün altında burada bilmem ne tip reklamı yapılmaktadır evet diye bir şey yapar. Televizyonun içerisinde millet orada dizi izliyor veyahut da haber izliyor ama onun altında orada kullanılığı kelime kurumu, cümle kurumuyla insan bir başka yöne yönlendiriliyor. Yönlendiriliyor. Evet. Bu bir. Evet. Bu bir. Bu görünenden, dışarıdan bilinenden. Bunu diyorsun ki falan adam yaptı, falan televizyon yaptı, falan dizi yaptı bunu. Tamam. Yani bununla diyelim ki bir diziyi izleyen, mesela bir insanın cinayet yönlendirmesiyle gidip cinayet işlettirilebiliyor. Onu da anlatayım. Ama bir de direkt olarak kendi içinden gelen vesvese var. Yani kendi kaynaklı var. Evet, okuduğundan, yazdığından, şuyundan, buyundan hani böyle şey yapan sistemler var. Şimdi biz buna ne diyorduk? Minel cinneti dedim, görünmeyen cinsinden. Bunun adı neydi Kur'an'daki diğer anlamlarıyla? İblis değil mi efendim? İblis. Ha. İblis, evet. Demek ki insanın en büyük düşmanı ne? İblis. Şerrinden sığınılacak. Rabbin nase, ilahin nase, melekin nase sığınılacak en büyük düşman ne? İblis. İblis. Allah üç tane sıfatıyla diyor ki buna sığınacaksınız diyor. Buna sığınacaksınız yani. Diyor. Tamam mı? Evet, çok enteresan. Üç tane sıfat. Demek ki o şey ki yani en büyük güç, düşman. Evet. Düşman o kadar güçlü ki hem içimizden. Hem içimizden dediğim gibi hem de dışımızdan böyle şey yansıtılmak şeyiyle bu gizli düşmana da işte bu gizli düşman. Evet. Gizli düşmana gizli da düşman. Vesvese gizli düşmana da ne yapacağız? Evet. Burada da Allah'a sığınacağız. Allah'a hangi sıfatlarıyla? Melikin nas, ilahin nas ve Rabbün nas. Rabbün nas. Sıfatı evet. Üçüyle birlikte evet. Sığınacağız. Demek ki tek şeyle sığınmak bile yetmeyecek ölçüde bize bu boyutta bilgi veriliyor. Çok enteresan. Evet. Şimdi bu iblis işte yabana almamış, işte bu sözcüklerin kendi cümle yapısı içerisinden de bunlar iyiden iyiye hani tetkik edilmeli. Evet. Yani bu sureler tutup da yani ben bu sureyi okuduğum zaman bak şimdi bak bu sureyi okuduğum zaman Allah beni korur falan denmemeli. Yani bunlar iyi anlaşılmalı. Ona sığınacaksın. Allah sana nasıl sığınılacağını Kur'an'ın da bak nasıl Kur'an'ın hepsinde bunları bildirir. Evet. Tamam mı? Şimdi nasıl sığınacaksın? Şimdi böyle bir şey olduğu zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani evet. Denizde gemi fırtınaya yakalandı. Evet. Onun hepsi elini dua etip Kulenzu Rabbil Felak Nas okuması mı yok, daha yararlı olmaz. Olacaktır? En kısa zamanda bir limana yanaşmaları mı kendilerinin sığınması, gerekir. Kendilerinin tabii. Kurtulması hani şeyle olacaktır. Ha. Öyleyse bu tip şeyler de yani yapılması gereken şey dediğim gibi Allah'a sığınmak. Allah'a sığınmanın yöntemi, bakın Allah'a sığınmak demek, içerisinde bulunduğumuz konumun çaresinin Allah'ın kitabında varlığı, o sorunun çözümünü bu kitap içerisinde aramak. Allah'a sığınmak da bu şekilde. Allah'a sığınmak da şey bu. Şu anda Allah'a sığınmanın şeyi bu. Evet. Çünkü bunlar dediğim gibi ilk inen surelerdir. Cenab-ı Hak sonradan bu tip şeylerin hepsini nasıl sığınacak, neyi nereden öğrenecek, hepsinin çaresini, çözümünü, korunma yöntemlerini bu kitabın içerisinde hepsini bildirmiştir. Onun için ne diyorduk biz bu şeylere? Evuzu sığınma. Evuzu sığınma. Ha. Peki, ittika neydi? İttika korunma. Allah'ın koruması altına girmek. İttika korunma da ittakullah dediğimiz zaman takvaya ulaşmak demek neydi? Müttaki olmak neydi? Allah'ın koruması altına girmiş olmak. Evet. Allah'ın korumasının altına girmiş olmak hayattaki dertin, tasanın, bütün problemlerin çözümünü Kur'an ile çözmek. Mühim olan Allah'ın koruma saatine girecek bir pozisyonu kazanmalıyız. Tabii tabii. Tabii. İnancımız bu olmalı. İlkemiz bu olmalı. İlkemiz bu olmalı. Karşımıza çıkan şeylerin çözümünü burada arayacağız. Kur'an'dan arayacağız. Kur'an'da arayacağız. Çünkü Rabbimiz burada bütün hikmet içerik ayetlerini belirtmiş onları değil mi? Evet. Yani? Hepsini bu. Neden etmiş. Şey yapacağız şimdi? Çünkü bak Cenab-ı Hak her şeyiyle bizim şeyimiz de ne şey bak bize uyarı. Mesela Kaf suresinde ne diyordu? Andolsun insanı biz oluşturduk değil evet, mi? Evet. Sonra ne diyor? Nefsinin ona ne fısıldadığını da biz biliriz. Tabii. Biz ona onun şah damarından yakınız. Daha yakınız. Tabii. Şimdi yakın olduğuna göre bu ayetin orada bildiriliş, nakledilir sebebi ne biliyor musunuz? sığınacak noktaları anlatıyor. Bak sen diyor belki derdini anlatamıyorsun. Yani içinden içindeki bulunduğun hali şey mi? Ama içindeki halin ne? Biz biliyoruz. Ben bildiğimizden onun çözümünü bu kitaba koydum diyor. Ara ki bul orada değil mi? Tamam. Araştır biraz. İşte biraz okuma, evet, araştır. Beynini aydınlat. Araştırma meselesi. Tamam. Onu oradan tespit etme meselesi. Onu orada bir bulma meselesi. Tabii. Bütün mesele bu. Sır burada. İşte unutmayalım, sığınılacak şeylerin burada bir önce yekününü de topluma hani şey yapalım. Evet. Şöyle anlatayım, bir başka şeye daha değineyim. Burada Cenab-ı Hak bize iblisi hani evet, haber ediyor biliyorsunuz. İlk defa iblisi İblisten burada şey yapıyor. Bir de iblisleşmiş adamlardan haber veriyor. İnsanlardan, kişilerden. Şimdi ama bizde biliyorsun şöyle bir şey var. Bizde iblis olsun, şeytan olsun veyahut da kötü geçmişteki şeyler hep şamar oğlanı olarak evet, hani kullanılır. Şeytana uydum diye hemen çıkarız. Şeytana şimdi hani, evet, hani şeytana pabucu ters gizdirecek kadar şeytanlaşmış bir adam bile evet, yediği harfların arkasında şeytana uydum der. Uydum der biter sanki. Tamam. Suç yani berat edecek şey o zaman. Yapar. Burada hatta bu konuyu ben şey yapayım yani Azerbaycan'da büyük bir şair, düşünür, ölmüş Hüseyin Cavit diye bir adamın İblis diye bir tiyatro eseri var. Çok enteresan. Yani evet, İblis diye bir tiyatro eseri var. Orada İblis en sonunda isyan eder. Ne diyor? Siz kendiniz benim aklıma gelmem, benim düşünmediğim bile benim yönlendirmem, hepsini bana yüklediniz diyor falan. Böyle çok güzel, böyle enstantanedir. Öyle çok güzel, iyi bir tiyatro eseridir. Yani içerilerde falan bulunabilir, incelenir, şey yapılır. Onun için diyeceğim şey şu, yani şeytana pabucu ters giyecek kadar şeytan olan adamlar bile suçu şeytana bilir. Türkçe'de de bu şekilde deyimleşmiş. Yani, pabucu ters giydirmek. Şimdi şöyle, bunun şey tarafları var. Yani şöyle bir bakıyoruz da, bu insanlar yani şeytandan falan özür dilemeleri lazım. İblisten özür dilemeleri lazım. Hatta yani 1300 senedir Firavun'dan bile özür dilemeleri yani lazım. Firavun'a bile bir sürü iftiralar atıldı. Onunla ilgili de hani yalanlar hani söylendi. Öyleyse biz kendi şeyimize geleceğiz ve Allah'tan sığınacağımız şeyleri evet, tespit etmemiz gerekiyor. Tespit edeceğiz ve o tespitler sonucunda da kendi yolumuzu şey yapacağız. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Sığınacak bu iki şeyler. Surede bak şimdi bizden istenen Allah'a sığınacağımız yani neler? Kendi gücümüz olmayıp da Allah'tan yardım isteyeceğimiz noktalar. Yaratılanların şerri, yani afet vesaire hani noktalarını evet, onları şey yaptıydık. Şimdi bu surelerden şey yapacağız. Karanlığın, cehaletin şerri. Bunlar daha başka ayetlerde de hep gelecek. Sözleşmelerini bozanların şerri. Şerri. Hasetçinin haset ettiği zamanki şerri. Tamam mı? Evet. Hannas'ın şerri. Bu ayetler bize Rabbimize hangi konularda sığınmamız gerektiğini örnekleriyle vermiş. Tamam. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'a da işte bu şeylerde talebimize uygun sıfatlarını hani esmayı kullanırken onları şey yapacağız. Rızık isterken Ya Razzak diyeceğiz. Ya şifa Razzak isterken şey yapacağız. Tevbe isterken Tevva, Lütuf isterken Vehhab vesaire Vehhab gibi o sıfatlarını da kullanarak Allah'tan iyi isteyeceğiz. Tanımaktan geçer bu da değil mi? Tabii Allah'ı tanırsak yani tabii öyle yani şey olur. Şimdi tekrar edelim burada şey olarak. Bu surelerde ki kul sözünü kaldırarak o zaman kul sözü kaldırdığımız zaman geri yanım çok güzel bir duaya dönüşür. Tabii. O şekilde de dualar edelim. Çünkü diğer güzel dualarımızın çoğu Kur'an'da konu edildi ve o dualar da bir başka peygamberlerin, başka salih insanların ağzıyla yapılmış şeylerdi. Evet. Yani onda bir sakınca yok. Onu Arapça da belirteyim yani. Arapça şekilde biz bunu yani buradan okuyoruz. Yani biz bunu kul kaldırarak Eûzü Rabbil Felak diye devam edip böyle Allah'a yakarcı olursak bu ayet olmaz. Dua olur. Dua olur tabii ki. Bir sakıncası da olmaz. Yani onu da evet, burada ek olarak dostlara hani tabii, bildirmiş tabii olalım. Evet, şimdi mesaja geldik herhalde. İki Felak ve Nas surelerini birleştirmek suretiyle onları birleştirerek onları şimdi bu surelerin bize öğrettiği, öğreteceği iki sureyi birden, yani muavizeteyn diye şey yapacağız. Ey Allah'ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler ve bu mesajları kabullenenler. Kabullenenler. Evet. Yarattığı şeylerin kötülüğünden ve çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden, çatlamaların Rabbine, sıkıntıları ortadan kaldıran Allah'a sığınırım. Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan, hepsinden insanların akıllarında kötülük fısıldayan, sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilahına, insanların hükümdarına, insanların Rabbine sığınırım deyin, böyle dua edin. Çok güzel, evet, çok güzel. Dua. Duayı ayetlerinde yani dua böyle ki, olmalı evet. diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bize yansıyan tarafı da bu. Evet. Evet. Evet kardeşim. Allah razı olsun evet, efendim. Hadi teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı çok sağ olun, iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok bu olsun. Haftaki şeyimizde Felak ve Nas sureleri gerçekten çok her zaman nazar itibariyle almamız gereken, her zaman içtenlikle yapmamız gereken bir duaydı bunlar. Evet, Allah daha inşallah razı olsun. Başkaları da evet. gelecek. Kur'an i̇nşallah işte efendim. Okuduk sıra. Yani artık kumbaramız İhlas olacak. Dağarcığımıza işte yeni şeyler gelecek inşallah. İnşallah efendim. İnşallah Allah nasip eder, paylaşırız. İnşallah efendim. Çok birlikte. Teşekkür ederiz. Evet. Ağzınıza sağlık efendim. İzleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet efendim. Olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.